أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العلي العظيم. بجي آيات شدا اسم كلاوات كدا يوصل بينزش بيتم آيات دي سورة بقره بجي ربط دما قبل سرادادي فما قبل آیات کی چی وسلو سلور شپیتم الله عز وجل پر خپل یووالی پر خپل توحید چی لا اله الا هو دا الله سما سو بل څوک د عبادت ور نه دی اته د لایې پیش کړ ول په دغه تو کارو کی تش فکر وکي دغه اته کار به له الله بل څوک کولای شي ول نش کولای بیا نو الله چې دی هغه کبل شریک ولر په دغه اتو کارو کی شي دغه په دې اړ یو کی خرابې پیښیږي دا نظام چې پر یوه طبیعت باندې چلی خرابې نه راځي او دا لایل چې وچ ار یو ته متوجه شي الله پاک سویلی ول په دا ټول کې دی په دا پای کې د آیات لا آیات لقوم يعقلون اته شیانه ذکر کړو په دغه کې آیات دي په دا تو شیانه کې دلائل دي د چا د وحدانیت د چا د فار لقوم يعقلون دا هغه سړی د فار چې هغه واقعي عقل لري او د خپل عقل غواړي چې کار واخلي وس نو په دې آیات کریمه کې دا په شعر وايي هغه کسان بیانې چې هغه نو عقل نه لري هغه څوک دی هغه مشرک دی مشرک ته وایي چې ته نو د عقل خلاص شه دوغه نشکاره دلایل درته پراته دي ته پر هغه سربېره باندې هغه تراشلي بټ ته چې تا جوړ کړی دی د ډبرې څه و دغه ته سجده کوي یا به د یو نیک سړي هغه په دې کې نو شهزاده دغه دی چې بره د اولیاء او قبرو ته سجده کوي یا به د یو نبی قبر ته سجده کوي نو الله خدا ګرده چې د زما مخلوق دی نو ستا سره عقل اصلا واکې نشته نو کدای سپه خبره پوهیږي قرآن کریم کې یو بل ځای وایي ویعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا وهم عن الاخره غافلون دا مشرکان او کفار یادی وایي دی دا ظاهره د دنیا ژوند چې دی دا خورا شزده دی خورا اسپایی زده دی خورا شنگی او دا شیان زده دی وهم عن الاخره غافلون دا اخرت به غافل دی دا اخرت په کار کې نو د ست سوره بند دی په هغه کې د دماغ کوره دی نو اوس په دا آیت کریمه کې لکه الته چې د عاقلانو صفت وسو چې هغه به الله یو وګڼي دغه کسان د دغو دلایلو سره سره به الله یو نه ګڼي نو دی بې عقل دی په بې عقلانو کې دی نو خلاصه د دې آیت زم د مشرکینو سو لکه په هغه ځای کې چې د موحدینو د هغه چې د دې کار اخلي د هغو صفت وکړي هلته بیان سوي هغه عاقلان دي هوښیاران دي دا اوس بیا بې عقلان چې بیانېږي ومن الناس بعض د انسانانو څخه الله وایي من هغه څوک دي یتخذو چې دی نسی من دون الله ما سوا د الله تعالی څخه اندادا امثال د الله څخه ما سوا الله ته نور امثال دی نسی نسی د یتخذو معنا څه سو چې دی د الله څخه ما سوا نور انداد نسی معنا جوړیږي جعل خلق کی بتان دي سره تراشی یا یتخذو نسی من دون الله ما سوا د الله څخه اندادا امثال څه معنا یې د الوهیت فرد معبود واجد فرد نسی یحبون بیا دی محبت کی هم د دوغ انداد او د دوغ امثال سره د امثال خو نو ډیر دی طالبان موږ په ځین خو یواز د بت راځي په جهان کې د مشرکین په کروڑو خدایان لري چا یو ستوری ځان ته معبود نیولې دي، چا بل ستوری، چا بل ستوری، چا ملک په ملک کې بیا فرق دی، د پلانی نامه ملک باندې دی عبادت کوي، چا د پیرانانو پرنومانو باندې، چا د شیطان زوی مړي، رقم رقم، حتی په غیو کې بیا قسمه قسم دي، یو یو غوی، چا د آس، حتی په دغه مشرکانو کې دغه څوک شته وایي د آس د ذکر عبادت کوي. وس نور تو ایش بابا په اس کې بیا دا ذکر و دي، خاص کې نو خو اس به وای نو ته دا قسمه څه خدي د دې د دې نو دلته اله ذکر کړ چې دی اله ته انداد جوړي، انداد جمع د ند، ند د یو چا مثل ته وای چې منازع امر سره کولای شي، مقابله امر سره کولای شي، نو دې دا څه انداد اله ته غور کې چې وکي دا د اله سره زورم چلولای شي. يحبون دی محبت کې هم د دغه انداد او د دغه امثال سره، که حب الله لك محبت د الله، دا الله سره چې څوک محبت کی دی هغه سره محبت ته دغه شی سره کی، کته دا الله سره چې څوک محبت کی هغه څنګه دی، دا الله سره چې محبت مشکو خو بره بیخیال پر سجده ورته پریوځه، دی دا اسی دی دا به ته سره دغه سره محبت لري چې سجده ورته کین خو لکه خاص لکه دا الله سره چې محبت کی دغه رقم، کته نو دا چې دی د جبته سره محبت کی دونه قدر لکه دا الله سره، یعنی دا الله سره خو نو هم دی محبت لري، وکه دینو دا غسر محبت لري، الله پاک بارو د محبت الله سره جديد مؤمن پر کم نه دی، هو کدی خو هم دي نه دي چې د خالق څه د کائنات او د مشرکان منکر دي، منکر خو نه دي، خو چې د غوی عبادت کی چورتو ای د دنیا چا پیدا کړي، نو دی د خو دوه نه بیا کل خو نوم نه دي چې تو ای د غوی پیدا کړي، دی خو الله پیدا کړي، الله خو پیژني، الله خو پر د ګران دي، خو د الله د راضی کولو لپاره غوی وایسته کړي، په غوی راضی کوم چې د غوی ته سجده وکم، الله را څخه خوشاله کیږي، نو د الله سره محبت لري، داغه محبت څخه نو دغه محبت د چا سره هم کی چې د الله د لپاره ذریعہ ګرځي، غوی دی یا بت یا ملک د ارڅوک شدی، چې دی هغه ته بر عبادت کی، د مؤمن عبادت خو د محبت خو د الله سره ستا کنست، انو دا و دو د مشرک څخه فرق وسخ او غم د الله سره محبت لري، مؤمن یم لري الله ځنی راجلا کی برویا، د مؤمن عبادت چې محبت یا دوم، د مؤمن محبت چې الله سره دی، هغه د کافر تر محبت بالا دی، ډیر دی، سخت دی، کدا چې زما په سوال تاسو پوهیږئ په ځل کې ما دې سوال تاسو در جوړ کی چې نو خاغه دی د مشرک چې الله پاک دی د جیبتانو سره دونه محبت لري کدا الله سره، نو خدای الله سره خو یوسل لري نو اشنو چې د الله سره یو څه پیدا کی، مؤمن وای زخم د الله سره محبت لرم، نو زو دی سره یو شی سوال مؤمن را جلا کی د افشې تک شو وګوره، والذین هغه کسان به امنو چې دی ایمان را وړی دی په صداقت، اشد دی سخت جو حبا ازر محبت لله الا لرد، د محبت د کافر تر محبت سخت دی، د محبت الله سره ډیر دی، سختی پر چی شمال میر، سختی پر دی مال میر، چې ودغه کافر ته چی وسته وای چې دغه الله تعالی تا ته zarar در رسي، د دې د خپل باکل خدای چې دی هغه تم ولا ک سجده وکي چې دی پوس چې ماته تاوان را رسي، کدا اصلي خالق د کائنات الله دی دغه چې امن کی وس خلا دغه س هغه دی دغه نه قدر یی دی چې بت سجده کی، یعنی کدی د خپل د بت په دا خبره پوس چې ماته تاوان رسي لکه ګټه چې رسي، دی د بت سره آشنایی نه کی، د غوی سره نه کی چې د ما د پاره zarar من هم دی، مگر د مؤمن محبت الله سره د خپل معبود سره څونه دي، چورتوی چې دا الله پاک غدار دي، دا الله پاک یو اسم غدار دي کنه دي، زره رسون کی قهار دي، قهر کوون کی الله پاک، رحمان دي، رحمت کوون کی الله پاک، النافع نفع رسون کی، دا ګرد چې په تو سره سره مؤمن په دې پوهیږي چې دغه الله ما ته غي تاوان رسي، پر هغه سره به منظور تکي کنه ورته کی، نو خدای د محبت کافر تر غیر ډیر دی، هغه که په دې پوزیشن روان درسي بلا خو آباد دي په هغه غړي باندې، او د مؤمن محبت هغه دي چې برای پلاری مرا وجلی دي، چا مرګ خو الله مرګ رورم زی ام دنیا ام را څه وخت ما هم سي وجني، پر هغه سره به عبادت تر تکین او محبت د کافر غد الله سره ډیر سو، که د مؤمن غد مؤمن غ اشد دي، تر دې پورې چې دی امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې روایت نقل کړی دی، وای چې کوم وخت عزرائیل علیه الصلاه والسلام و ابراهیم علیه السلام ترالی بارا وخت نور پردی زستا روح وړم بارنو دور تور، ول هل رایت خلیلا یمیت خلیله، بارنو خال او تعالی ما ته خلیل د قبل را کړی دي چې تز ما دوست کې، نو تعالی دلی چې یو دوست را ولري بل دوست وژني، انا دا د انسان فطرت او طبیعت ته د خپل روح خوښ دي، کله ابراهيم عليه الصلاه والسلام خدا الله سره بيخ کې دوست چې درلوده، مګر د مګ بد او زور غواړي، برای کرا دا خبره ده چې

اخیرای سپدی خبرتی سپویجی دا لا محبت دو غنه تاثیر بانی کردی دی چو اس مرنه دو دنیا خورو تا پام دی نبلت نبلت خاص اگه دا لا ذکر اگه ذکر قلبی دا غا دی چه علا یا نیریج چه کل بزد علا عز و جل دی دار وکم ندورتو الانتم المقربون الا الله یوم القیام برای اگه مقربون و علا تا چی دی اگه نو بیعتی سیاس پا ورس که دا قیامت گوری دری دری دولی دلی اولا دلی چی و دا اور بیره دل هم نریسی و با دوباره اور تو لچ تیس بالا د اور په امان کی و اما داله چې و اغم نرسی و د جنت اشتیاق ور سره و چې جنت داله عز وجل نعمت موحجین او چې ورکی ام بدن خوار زار خدوت لاله وعده پر کی دا بل چې دی چې جنت د رخ ته فهم دی محبت دی ولته د مقربون سخیا مقربون درجه چې د داد په د جنتیانو کې ور خلق دی ته څه د سپارس کی لکه یو چا چې ډوډی کړی دی رقم رقم نعمتونی دعوت کړی پدی کی نو مس با پرز کی گورنر ڈوڈی کڑے نو دا ڈوڈی کی چدی دای بدل تہ پرداستخان خو ناس مگر دا گورنر زی یا دا گورنر معاون دا مقربین سخه جدا گر دسترخان والا پنیامتو کی چدی د دې رتبه پر وړه ده کنه ته اغه تقرب جلادی کنه پر دا دسترخان یې خوري په داغه غاب کی ڈوڈی د سر خوري مگر ته پوی یی چې زما د درجه والا ک سره برابر ده ز چې پوینه وژاره خدای خبر زما خبر واوري کنه واوري او دا بل مقربین څخه دی غړی په غړی داغه سر راز نیاس کی نو دغه د محبت درجه چې اشد حبا لله دا درېمه ډاله چې ځان خور کړیو نو د اشد حبا لله مطلب سسو چې مؤمن د الله سره محبت ډیر لري ترچا تر اوغه کو پاره چې د خپل خدایانو سره لري اغه ک په دې پوڅ چې ما ته توان رسې ان بر دا عبادت فریجدی مؤمن په دې پوېږي چې زما رب غضار دې زما رب نافع دی ګایګه چې دا رسی ګای تاوان دا رسی مګر د خپل ایمان د لارې څخه نه اوري دا الله دا خبره دا صادق ده تفسیر کبیر دا جمی قصه نه خلق کړی دی ابراهیم علی السلام هم د حضرت عیسی علی السلام هم نو بیرته په ترجمه را هو الله وی والذین او هغه کسان به امنو چې دی ایمان را وړی دی اشد دی سخت جو حبا ازری و محبت لله الا لا تر چا سخت تر اغه مشرکین شاغه د خپل معبودان سره محبت لري داغه محبت خدا غسی د یو غړي قدر دی کزامت فراری د سی پشمان دی په قران کریم کې چې دی په سوره عنکبوت کې په 15 پیته آیات کې الله د وغو حال دا غسی بیان کړی دی چې د دې یاري د بت سره در کومه درجه ده قران کې دا حفظان د غایت میاد راس و اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين انا په دا وخت کې بو چې د سپارښت د مشرکان پر پل کې پښتي کې دی به د کشتي سفرونه کوله کوم چې دا او ګټو کې مګر هغه کشتي خودونه مجهز نه وي خو چې بعد وره التفانس وغر کدل به دی له برابر بس شل کو دا او الله مخلصین له الدين برابر دی الله را بلی خالص کو ان کې بو د عبادت هغه د پاره یا الله دا پلان یې جات راکړه دا پلان متدرج ولکه دا به سجدا وکم بد څه کوم رب خو منو ته بد خو ما نش خلاص ولرته بلا سونه دا رقم یو وزاري به کوي الله فوق فلما نجاهم كما خلا بديت نجات وك الى البر ووجت به فريستل اذا هم يشركون كذا ما تكشتي ستاس درت اخ خپل بت زغاس يا ابو زيارت زغاس يا ابو تشيل زغاس كذا دي عبادت ورتكاوه دا انا ما نتش زيارت ناروا يا دا عبادت تفارج ورتي اخ كارني بت فمخ اخس دا دي تا انجوالي ومحبت دا خپل معبود سر الله فقيت تشركني دي كذا در پايا يار ندي زمر د بیا کلی دغه درجه ده چې په دریا کې کشتی توفانی سپاره ګل کې علاوه ماته یوازې ناری وای نه بتر غواړي نه بل غواړي نه بل غواړي الله پاک بس د خپل ما خلاص کړ ما خو نو بتم نه خلاص ولی عبادت به اتاتکم ولکه به چاتوکم الله وای چې فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون چې دا ما زی وچ ته پری وتی برته د شرک کوي نو دا محبت متزلزل دی نو الله په دغه ځای کې وای چې د مؤمن محبت الله سره سختي هغه چې زکندنی هم د الله سره محبت که پر د زامت می د الله سره محبت المزنه کزا کی غمی کی شادی د غره پس الله وای ولو یرا الذین ظلموا ولو یرا کچیر لدلی الذین اغه کسانو ظلموا چې دی ظلم کړی دی پر خپل ځان په شرک سره کوم وخت از اغه وخت يرونه چې دی بیا وویني العذاب عذاب وویني په دغه وخت کې کدی ګڼه لای کوم خبره چې ان القوه لله جميعا په دغه وخت کې د په دې چې قوت ګرځي د الله د فاره دی وان الله او دا خبره چې الله پاک شدید العذاب سخت عذاب ورکون کوي په اخرت کې کداغه خبره باندې دی پوی دلای دغه غړنلې پزړی کې نو دی بشرک نه کوي خدای زمړ دی دغه سم په دغه وخت کې لا کار نه اخلي دغه اذ يرون العذاب طالبان فش ورته متوجه شي وجهته دغه عذاب څخه ځینې مفسرین د دنیا عذاب مراد دی

مشر ته ویل کیږي دا لیډر څه چپاچی ګټلې ده چې دغه ګرد خلک یې پر راخه سره اوستلې وزوی مړي چې د کفارو یو کارو تا ورته راوړي دا ولي نو خدای دا ګرد څه پوښتنه کیږي دوی په ورځ د قیامت څه وایي بارا نو ده ته خو ما زنځیران نه اوره چولي چې راکشه وایي خدای رب سره از غاستي بابا خدای رب سره از غاستي د پښتو په لهجه قدر ته هم د پښتون د عام خلک دا شوی نو خو ولده دغه په ځخه ځخه کا کول دا پس یو نو ما څه کاوم ما خو فقط یو غوړی خبر ورته وکړ بالا خو د به وره خص ویرا پس غاس چې مرده بعد زنده بعد مرده بعد زنده بعد ما په دې کته ناو چورو کما دې بنج کړی دلته دې به ظاهر سره وای الته اور لمبی ورته بلی الا اغه زای ور په یادی وره دغه مشرکان او عذاب دغه سختیج اغه اور کې پرې دلته پر دغه ځای چې دې خپل بهره لعنت سره وای نور ته خدای دې خوړ کې مرجه خطا ایستل یغه تاج خدای خوړ کې وجه ما خوچ دغه د ناروی کولې صاف وژه می کولې تر پسې کزه دونه ضرورم چې په زوره ته تابع کړی وي خو ته په خپل لکه ما چې د ټول هغه رقم وي ستا وژه کا کول هغه زید البیادی از هغه وخت تبرع چې بیا زارش کړه ک الذين هغه کسان او تبعو چې د دې تابع داری سوي ده یا د عبادت دلاري یا په ګناه کې د اطاعت دلاري د چا څه بیا زارش کړه کی من الذين ذاق كسانو څخه اتبعو چې هغه به تابع داری د دې کړي چې په پسی چې په بلیکې موږ ورته وای د پبلیک څخه دای بیا زار چې د عوامو څخه بیا زار چې دای لا پالتو خلک یې خدای پاک ته وای په معنا کې پسی و ور او دی وین ګرد العذاب عذاب دا یې درانې مو د رخت ګوري دا تابع درانې ګرد د رخت الته ګوري دلته چې ورته دلته اوس یو پربل ملامت سره وای نه مشره وای ځنی بیا زار انده دې څوک په ما پسی دی بجه کول چې وته راکا الا وتقطعت او بريسي پرګرونوکي به هم په دې سره الاسباب واغ اسباب اسباب جمع د سبب د سبب اصلي رسی ته ویل کیږي رسی چې معنی یو شی په بل شي سره تړي په دې دنیا کې د لیډرانو د افراد چې دې یو شی سره تړلي دي څوک د قوم پر بنیاد پر تړلي دي برای نو زه علاقه په چاته ورکم هم دغه متر بردي څوک د دنیا په خاطر پر لټرل دي برای پلانې کار راکی یا پلانې سړک را جوړي ازما د کور مخ را پخی دغه کار پر لټرل دي چاو چا چې بعدي بل سیاسي هدف لري بر هغه سره تړل دي مطلب رقم رقم اړیکې په دې دنیا کې ستلګه قومي اړیکې چې دي دنیوي اړیکې چې دي یا مذهبي اړیکې دي د مذهبي اړیکو پر بنیاد باندې د خپل لیډر ناروا دغه سی امس ته دغه ذات به امتی سی متوجه سی د مذهب پر بنیاد یو پارٹی جوړه ده مګر د دې لیډر یو ورځ پلا غلطي وکړه ناروا وکړه دا ګرد جوړې دي چې دا غلطي په حق ده ترجمه کوي وسو ته چې خاري از یو مړی انسان یو خو انسان دی خو نبی نه دی خو خطا وته دا خطا ده نه په پرزو کیږي یا دا نو بیا تر نه په پیژه دا نه بیا دا په دغه ناروا کې بزرګي ورته ثابتې زمړ اغه بنار واکړي د نار وا ته ترجمه کید په سیکیه شرعی کیه دغه انتر لاندې د سندې د نو تر وتلې دي چې دا څنګه ته په پسې په دا کار باندې ته په پوهې چې روا د ته معلوم د چروا د غلار د کید خپل نفس ته پاره د خپل شاوته پاره کی څه چې مؤمن دي څه چې شسړې دي خدا ځای کی خطا وتلې دي مگر ته دا غد پاره چی شکه دا غد پاره به غلطی غلطی توجګانی کی غلط شي یعنی پر خلکو په سیه تیرې دا غد سره تړلې دي دا رقم د اغه ځای دی الا وتقطعت او پرې کړونو کې به هم په دې سره الاسباب او غدې علاقې اغه علاقې د مذهب اغه علاقې د قوم اغه علاقې د دنیا چې ماته چوکې راکې ما بچی پر نوکری لګي دلته بیا پلان نه شي را جوړي دا اسباب ال تقطع سره ته کم کار شي کرامت نه قوم په شر راځي نه دنیا راځي نه بل راځي نه بل راځي نو دغه وخت علاوه چې د کیسې لیدلې چې تاسو بیا ځکه اساس ما عذاب دغه نسخ کې جګه دوجه خو جلا دي دغه چې بیا لیډر اسه بیا زاري دا باندې ټکی چې زپ ما په سي کې ردا انجام بیانې چې بلای نو انجام چې شدید دی دغه مشرکان چې په دغه غلط خلقو په سید یا په بوتانو په سید دغه او تبعو څخه چې دی هغه مجهوله چې و د دې څخه که دغه روح والا مشران یا دغه به روح چې بوتان دي دا ټول مراد الله تعالی درولې دا نور تابع داران یو څه درولې چې ولي هغه مرزنی بیا زهر مرزنی بیا زهر نو انجام یې سره وځي وقال بروي الذين هغه کسان اتبعوا چې دی تابع داری کړی دی دا پبلیکو دا عوام چې دا په پسید دینه بارت سوی لو ان لنا کرتن لو ان کشک لنا زمر د پاره کرتن برته ګرځي دا وای دنیا ته هی چې پلاله علا پاک دنیا ته دی ژوند وای بارونو زه د دې جادر په چم په یدم پښتنو پر چم چې دا د کڅو وسه بار په نو زه د خوش سوی چې دا رقم دې زما سي به زره کیږي په ورځ د قیامت ما چې دین الته به ما پوری باسم بشتو په لاجه می درتواله دا ترجمه ده پښتنو ده فاره ده چې شیګه مخته وشه واسه چې پر د باندې اتمام حجت وسی چې زنه په یادم دا خبره ختم شنه

وما نجي دي نجي خارجين دا وتن كي من النار دور صف خارجين كي پټ زمير دي مگر غير اشكار كي جه خاطر كشه شو نو دا مسند الى هيچ را مقدم كي حسر پيدا كي چې دا اول څه چې نه راوز هغه به دغه دي چې سوچ د کوپر درجه ته رسیدلی کده ما چې درته ول چې سم نه قران د آیات منکر کده غي مسلمان د کوپر درجه ته رسیدلی نو او گناوي کړي هغه راوز په دا هم کې دغه اشاره ده چکه گناکار و پر ایمان مړو هغه نه دریادوم علاوه د انجام د مشرک دی چې و معنی دی هم خاص دی دریادوم دا چې د مشرک سوی دی کافر سوی دی دوی نه دی به خارجی نه راوتون کې من نه نری د اور څخه او پات د مسلمان له لوي چټو هغه چې دی هغه راوځي خو یو قدر دی څومره عذاب یا الله پاکي ورکی برته به جنت تراس د دې خبرون پر لګلا کړې دا دوی چې د خپل ورو اساو متابعت کړی دی په دې کې خوم دا دوه رقم دی یو د کفر تر سره حد ورسره مرګري سوی دی کافر سوی دی دغه په باره کې الله دغه ور فرمایل دا د کوم ځای امر زده کړ چې د هم زمیر الته پټ و غیره وکشي یو خاطر کې شې چې دغه د عدم خروج پر دې منحصر کی چې دوی نه راوځي پاته هغه بل چې پر اسلام مړ سوی دی ایمان د لاس نه دی وکړي سیدي غلطي به کړی هغه سړی چې دی هغه راوځي نو اوس موږ دلته په دې درو آیاتو کې په اول آیات کې موږ د مشرکانو ځم بیان کوي چې دی عقل نه لري د جن په باره کې عقل کور دی دغه آیاتونه چې پرون تیر سیمه هغه د عقلا او الله پاک په کې چې دی کې آیات کې د لایل د قوم عقلون د پاره نو مشرک چې دغه څه کار نه اخلي خو په عقل دی په دې شپږ پېتم آیات کې چې و د دوی هغه شدت ته عذاب بیان کې چې په آخرت کې به عذاب دغه نه سختي چې یو د بل بیزاري لیدره وځه ته ځکه چې بیزاري دین عبارت څنګه کوي هغه په بل آیات کې وښ پېتم کې بر انجام څه بیان کې چې بر یې هیڅ په دنیا ته سره تلې نو بس ما استاد درک سره معلوم شوی چې مزه اوس په تاسو کې مالیا درته دی بر وايي الله پاک دې دا غم نه دی هغه نور کړي جیم در باندې غم دې باندې را پېښ او مې عملونه جیم کړ د برباد او انجام دې په پای کې تشدي و ما هم بخارجین من النار واخر دعوانا.